سوری امروز هم بپاید شکر جنم کاملا صحب یاو شدیم نو جز دور تا دوان تعمل نکنم حالا همه اسامی گیری یا نه بدون اسامی گیری شان نابم بدون اسامی مسئله عصمت انبیاء علیهم السلام در این مورد علماء سم اسلک سم اذهب هست خلاصه یکی مذهب جمهور علماء جمهور علماء قائلان که انبیاء علیهم السلام قبل النبوت و بعد النبوت از گناه های کبیره یا آیان قصد معصوم یعنی قبل النبوت هم آیا از گناه های کبیره معصوم هم بعد النبوت هم معصوم هم و اشیاء هم قصده آیا جمهور قوله که انبیاء علیه السلام بعد النبوت آیا قصدن شن آیا قصده منتها صغایر هم سرزده هم قصدان آن صغیره هم نکنند البته سهوان امکان صغایر صدور هر چنانه یک گروه قائلان که نه سهوان هم صغایر چنان صادر نماند یک گروه قائلان که نه سهوان صغایر صادر بودن از آنان ممکنه ای قول جمهور علماء شماره اشعریه نزدیکا دومی مذهب اشعریه مستقلن اشعریه نظرشین که حضرات انبیاء علیهم السلام آیان قبل النبوت بعد النبوت چه کبائر معصوم هم بهر حال اما چه صغائره نه سهوان معصوم هم بلکه عمدن ها امکان صدوری ها چنان یعنی درکه ابو اشعر ما تریدیا ما تريديه قائلان كنخه انبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوات هم چه كبائرا محفوظ معصوما چه صغائرا هم عمدن معصوما محفوظا سهوان هم چنایان لغزش دي بل صغيرين گناه النبي لغزش چنان بيك و صغيرين هم نهي گناه نهي اصلا بل لغزش چلی آئي خلاف اولا سرزد بیچان ان خلاف اولا سرزد بیچان کن چنان بل ہما مکروح تنزیح ہما صغیرہ بگا ہما صغیرہ و اگر خصت آوری ہیں صغیرے ان مانتے کہ ہم تھی صغیرے ایک آئی جلتی آئی چینہ آئی ہم معصوم صغیرے ایک جلت آور نہیں ناگہاں سرزد بھی ممکن ہے اسی صغیرے ایک جلت آور بھی مثلا تصور کن یا کی دیگر یہ کہ اس چیزے سلامتی اور دا چست کا وارسی ہمشی ہم تاثر دوری نازے آئیے سریرے میں شمار ہیں بلے شی ظاہر ایک ذلت آوری کی شخص دگرے لیاز من قرار گی یہ دولی گناہ چنان سریرے ہیں سرزد میں یہ ماتریدیہ نظریں چنانچہ حافظ عراقی علامہ تقی الدین سبکی ابو اسحاق اسفرانی قاضی ایاز رحمهم الله ابن الوران درست نہیں نظر ہمشن از متاخرین حضرت قاسم نانوتوی بانی دارم دیوبان و یا گروہ صاحب روح المعانی ابن الوران ہم نظر ہمشن انبیاء علیہ السلام قبل النبوت بعد النبوت از کبائرہ بہرحال معصومہ و صغائر ہم آئینی کہتے ہیں قبل النبوت ہم بعد النبوت عمدن چنان صغیرہ ہم سرزد میں بتا البتہ چنان اگر کنان صغیرہ سرزد بتا ہم بطور صحوہ اتفاقا بل بشرط ایک ہم صغیرہ ہم خصت آوری مری تما امکان داری بس تمام بس ہر حیثیت ایچی بھی معصوم ہے یہ مسئلہ عصمت بھو عصمت الانبیاء البتہ عصمت الانبیاء آئی با قرآن ہم ثابتیں با دلائل قرآنی ہم ثابتیں با احادیث متواترہ ہم ثابتیں و با اجماع امت ہم ثابتیں انبیاء علیہ السلام کل و اذا ہم یک کلیے دیگر قابلیات ہیں یک جاہی کہ در قرآن پاک برای نبی یا زن بے لفظیہ تا یا کنسکن چنائیہ اسیان فعصا آدم ربہو فغوا اسیان کلمائیہ تا غوایت کلمائیہ تا ظلم کلمائیہ تا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا ان ہر چیز ایک چین چیزاں بنسبت انبیاء علیہ السلام در قرآن پاک یہاں تگا آیا محمولا برایچیا زلتا زلت ورا لغز لغزش نئے عمد نئے قصدن چنانچ قصدن چنانچ ان چیزی نہیں بتا اسی طرح اجماع دیگرہ موجود البتہ گروہی کا آیا انبیاء علیہ السلام معصوم نظانم آبد بختم در یہ مسئلہ گرفتار ہیں در یہ موضوع بارے عصمت انبیاء حتیٰ کہ اہل تشیع و امامیہ و دیگر ہا تمام زیدیہ شیعہ زیدیہ و شیعہ دیگر ہم متفق متفقان عصمت بارے البتہ یا گروہی حسن کہاں عصمت قائل نہ سمنی یہ عشق و شنگ ارزالک و بلے بعضی افشہ یہ دیگر فرقہ جار ہم من کل لجوان معصوم نزان ہم بعد النبوتا ہمچے گناہی کائی صغیرہ چنان سرزدی عمدن آن صغیر معصوم نزان ہم چھ بعضی دیگر گناہ مثل موجودی پاچی اکیدہ ہم شنگر مرد خیر حالا ادا کا اس نے یہ مسئلہ شما متوجہ ہوتی جو ہمیں مسئلہ ہے کہ اللہ جل علیہ شانہ یہ قرآن آیت اصلا صحابیان پیش کو کہ ان اللہ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبکا ما تخر کسان سے سکے چیز آکا اس نے سورہ پتہ تہا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بھئی الفاظ مشہد یغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا ما تاخر لکا حالا نوعی سوال پیدا ہو کہ الله جل على شانو ذنب نسبتا بجانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما تقدم من ذنبك وما تأخر حالا سوالی پیدا دو قرآن کریم قسم ذنب نسبتا بجانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الا چی مقصد چین کو واجہ چی ذنب سرزد بیتا یا کہ مقصد چیئے لفظ زن بیدا یہ بوئی سوال متوجہ شدید حالا یہ سوال علماء یا توجیح جوابات ہفت سورت باتا چی ہفت جواب جواب اول جواب اول یہ ہے کہ نسبت ذنب بجانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل نسبت ما تحت جرم بجانب ما فوق چونکہ اگر رئیسی دنی آئیے رئیتی چیئے بکن جرمی بکن کہ رئیس آئی جرم خود فلانی اکتی کارانا فوق تری کارا فائی کستیان کون مرد جلو دیتا ہے اگر آنسی حرکت انجام ندے ندا چنانچہ باشما ہوئی بلوچی توکا بسیار قد حدای آدگری اوکی مردمی متعلق قومی خیانتی کا موشیم فلانی درستی کارانا تین کستی قوم آئی کار کتب توشک جلو بگتی یہ کاری انجام ندے ندا فلہذا یک جوابی ہمشی کی از نسبت عمل ما تحت منصوب بجانب ما فوق یعنی چی؟ یعنی مراد از ذنب ذنب الام امت واجب ذنب الامت خطاب کرد کنال بود این معنی چه که ما تقدم من ذنب امت که و ما تأخر بل تر ما بخشتا تر ما جست نکن این بیشی ها تو خدا کسی راستی که آیا تبدیل کتاب تا آن تها کسی من از ذنب شریک نبود تگه آیا وادی کار انجام کتا تا بل گویا تیر گفتی ام سان مستر آن پیشوار این یک جواب بعضی حضرات دا البته این جواب تا حدود ضعیف توجه شدی این جواب کمزور این جوابی ضعیف این جوابی پرچه که جمهور و پسری یہ آیہ کریمہ ما تحتا الہ کافا خطاب بجانب واضح ہے کنا تو ذنبہ واضحی دوار کنا یہ دور کے اس بوش مرار امتیں یہ محضوط یہ کشن لوٹی دا و محضوط یہ آرک در قرآن پاورتی کا یہ مفہوم معنی وقت ثابت ہے کہ جہاں محضوط یہ آرک خلاف طریق نحو وغیر لالک مقرآن پا خوم حالا صحابیان هم یه جمله ای گوش دادن معلوم است صحابیان نظرم شد این اسمال رو جانم که واضح جن چند دوش یا رسول الله تو چما ذات گرامی که ان الله قد غفر لکا فهمتون نمیشه صاحب صاحب واضح این مگه خیطه خدا بکنه که معلوم است صحابیان هم هنچ فهمته یک دعا جوان مراد این امت غیر مراد نه خب دومی جواب دومی جواب قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ داتا و حضرت شاہ صاحب ہماری اہم تائید کا اختیار کا قاضی ایاز جواب قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ یہ جواب دانت آواز اکشی کہ گناہوں تقسیما بسی تقسیم بسی قسمت یا قسمی گناہ کم قرآن یہ تا نام معصیت ہے عصیان معصیت دومی قسمی نام خطا خطیئہ سومی قسم ذنب ذنوب ذنب معصیت قاضی عیاض فرمانے کہ معصیت ہوا گناہ ہے کہ کبیر کبیرہی بھی صغیرہ مبی گناہ کبر کبیرہ آئی نام معصیت خوب و خطا ہمائی ہیں کچھے کبیرہ یا پائین ترین کم درجہ چنائیہ بل محض صغیرہ ہی ہم نہیں چلا کبیرہ ہم تم کے پائن ترے آئی نامتے کنا خط خطا چلا یا کم درجہ تمہیں زنب زنب مانا ترجمہ این این یا زنب ہمائی ایک آئی منتحا یکیس درجہ صغیرہ و صغیرہ آدم تے لغزش بھی ہم لغزش نامی زنب درجہ زنب من چی میکه خازی ایاز کلمه جواب خلاص ایشی بود که اذا با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نه معصیت نسبت موجوده نه خط حتی بلکه زنب زنب همه دسته لغزی که همه ادنا ادنا ادنا ادنا چی و ما پیستر ها بیان کد که یعنی معنیش که لغزش امکان چه انبیایا موجه موجوده فهمتونه سهوان آسهوان بیچنه امکانی ها اور ہادی مانا ہمشی دل ایک قاضی ایاز و شاہ صاحب ہمشی اختیار خود ہمیں طریقہ بل البتہ اگر اسی طرح ہم ایک اشکال پیش ہے پرچہ لفظ ذنوب قرآن برائے کبائر ہم یہ ہے خود اللہ فرمانے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جميعا شامل الذنوب خاص برائے کبیرہ و صغیرہ ہمیں داخل کو اللہ سبحانہ و تعالی خیر سهمی جواب سوم بعضی حضرات یہ داد کی از باب حسنات الابرار سیئات المقر نبین شمار یعنی معنی چین چی معنی چین کہ یک عملی ہمچنین هست کہ بنسبت یہ شخص کہ اللہ دربارہ مقربی نبی مقرب تنی و نیچ نبی بنسبت یہ شخص کہ مقربی ہما چیز کا حسن شی اگر انجام بدن برای آئی شان مطابقہ شی گویا یا گناہ شمار لغزش گناہ شمار بل اگر ہمی عملہ چنائی پائن تنین دیکھ ابرار چنیے کو کاریم بندین انجام بدن بے نہایت عبادت شمس شماری مثلا مردمان تبلیغ کنر وعاد کنر و نصیحت کنر شی برای ابرار واسطہ بہترین نیکی مزم بزنی عبادت بل زمان ایک پیغمبر در حالت جلال یا در حالت حسن کے آئی سرا وحی آثار یاگیں یہ ہوئی دیگر پیغمبر مشغول بھی بہنی تعلیم تبلیغ برای چی گونے گناہی آئی الواسطہ حسنات بل آئی واسطہ در این زمانہ چی بھی گناہی شمار مثلا تصور کا برای ولی اللہ وقت عبادت کا عبادت کا عبادت کا یا حضرت غافل بھی خستے بھی چی برای حسن ہے اشکالی نیست بل پیغمبرہ یا زمانی لحظے ہیں از خدا غافل بودن چیئے گناہ گناہ بلائی فہمتو نحسنات الابرار سیئات المقرر نبازی وہ ایک معنی اسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم آچیز کے بدگران آیا نیتی ہیں بل تی شان مطابقہ آن زنب کرتی زنب شمت ہمیں زنبان ہمتی اللہ تعالی درگزار کرتا ہے یعنی معنی کہ اس طرح ہمیں زنب ہم نیست نیست اللہ تعالی تعالی ہمشان ہم بخشے بخشی تا کہ گاہی تو یہ دونی چیزی چطور سرزد بھی اتفاقا خلاف اولایش بھی سرزد بھی چکہ پیغمبرہ ہرگم ہر لحظہ استقرار بر ذکر خدا کی اوکی کمال سنائی از کم کے پائیں تر غافل بودن شی برای زنب شمر شماری بدی گرانے ہیں زنب نے برای دی گرانے کی آپ ساتھ ہیں بعضی ہمی مانا کوئی لاکھ ادا مرار اسباب حسنات الابرار سیئات المقر ہو مشاہولہ حضرت یعقوب علیہ السلام چیئے گوہ گوشتی کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله چانچہ دیکھ حدیث سے یہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اچھت بگشتے کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان اگر بگشتی نہیں مالتا لا اخاف الا من اللہ بس اگر یہ لوگ بگاشتی ہیں حضرت یوسف چنک دستا گمنے بھو بارگنے بھو بارکنے بھو توجہ ہوتی بل چونکہ دواجہ زیبہ طور سے ظاہر کو اسی ہم آئی باوجود ہے کہ اگر من تو بگشن بابا میں چوک بگشن فلانی من چوک اندو مبری گور کے دوزین فلانی ہستے کو آرکی فلا من تو شید ہستے ہیت معنی نہیں ہے بلکہ اندر شید حسن ہے کہ معان نصیت کرنے کی چوکان اجہاتا مبری بل پیغمبر اگر چو بگشن برا آئی شانہ شکی جور میں شوم شماره نباید ای گرکی نام بگیری، غیر الله نام بگیری، بس تمام به تمام اختاکر علال الله. اگر واجه بگشت اینی لا یحزننی انت تذهبو بی و اخافو آی باره آکاسی اخا و اینی لا اخافو الا من الله. اگر چیشی بگشتی اهل فیسو برا واپس بود براتا برسن هم نکرد بساطی دور داتن هم نکرد بلنو آیی که چو باشی مهلتا الله بس تولی یعقوب ببی، پیغمبر ببی، بزرگی ببی، تا غیر اللہ نام ببی، تا چه گور که ترسی تالیگا چوکه باره، تی چوکش من برم، دوری کنم، چه تا بلیشتی، جزائنگ بلی تا سلا بلنده بیشیاتا تا مرد فراقا منان چو بیشتار ببی، ای بچار یہ محلی تاشی، حسن ای برای دیگرام، بر برای آئی یا کہستے ہیں، چی بسائی، کہ نبی شان حمشن برسی کل تاکل فوق العصم، ملکی تواقع کے انتہا کر اسباب میں آئی زمین تاسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہ شما حضر کے سوان نا یا نوان تو کچھ یہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جس کو پہنچا ایو الناس عالم گوشتی انا باوجود ایک واضح خبر ہم چو حاقے ہیں کہ اگر واضح بگوشتے ہیں کہ غیری واجه علی عظم الله کاذب بود با کانده پر چک چرا اول نبی اول از ما در زمان آیا نمی زنینا نمی آسمان عالم ترنی الا الله فهمید کنم و حضرت موسی علیه السلام نبی اول عظمه و آیه بشه که انا مناشی که من عالم ترین مردمان زمان روی زمانی بلکل حق بکلمه حق که هش کذبینی در افتوگا برعکس مگویتی خطر کذب موجوده فهمید کنم حلکه این حقی بود و این کلمه ورای یک امثال من تو شید بلکل راستن یا حسنه شم شما را که مردم بودی حبر ظاهر کن دروگ نبندیش بابا من روچه کن بابا من عالمیم بابا من فلانی شما من را که جست کنی شید هیچ چی نه برای من تو هیچ مسئله نیم بلا حضرت موسیٰ وش که تا پرچی چو هشتا برو پانگه حضرت درست گیر من تبه تادی بکنم برو حضرت گیر را تو آجتا عالم ترین پرچی کنی تی شان خلافه تو ادا انانیت بلک انا ہمیں انائی انانیت نباتی ذات بھی ہمی خودی اشارہ ہمیں لفظ ہم تو استعمال بکم من تو اگر خودی جند بکنیم مسئول نہیں بل آئی ہمی خودی لفظ ہم نباتی بکن استعمال بکن بلن چکا اللہ تعالی آئیہ جر شکنجا یا بخت آئیہ فہمت گونا ایمانت حسنات الابرار سیاد المقرر نبین ایمانت خیلی خوب این چند اسم جواب بتسائی چاروں چاریم جوابش این محل تها که اید مراد که هستن چه زن با مراد این محل تها یا که امریک آیی که هستن با مقام انبیاء علیهم السلام گفلت گشگلی همه گفلت نام این محل تها زن بود اللہ تعالی آیی گفلت نام که این محل تها که نبی هیچ زمانی نباید از خدا غافل و بی خبر دید بل ظاهره که دیکھ پیغمبر لگی مردمان امر معروف نهی مرکنه که این ساحته چه خدای ذکره چی بید؟ غافل، مجبوره اگر چه خدای ذکره این ساحت غافل مبید مردمان امر معروف نهی مرکر کتن نکه در یک زمانی توقع چینگو ذکر چونگو امر معروف نهی مرکر جمع نبه نبه مشکلی، غفلتی حتم اولا ادا مراد کا حسن در این محل تھا ہما غفلت زمانی وادی ہما غفلت زمانی کے آساہتا نتوان کبا ذکرا و تصیب کام داکر بکر بکم یہ ہما ہی نام کئی وجدار پر زن بکرار دا بنسبت واجہ ہما غفلت زمانی نام ہوچی لیکن گناہی چیزی ہے چیزی خیر پنجم جواب جواب بنجوشی کی خطاب تشریفی و تکریمی در روز قیامت ہم دنیای تعلق میشی متوجہ شدید یعنی یہ خطاب اللہ تعالی قیامت با پیغمبر کا نیم دونے دنیا شی متعلق با دنیا اصلا نہ ایک خطاب تشریفی ایک خطاب تکریمی کہ در میدان محشر واجهات پیش کنگی چی نیم دونے چوتو چی مانا شن قیامت داک خلق سرا سرگردان سراسیمه منترام یه چارگان اولا همان که گردن برای یک شخص سفارشی کنی سفار نشد بکن نزد آدم علیه السلام را اوشی نفسی نفسی نزد حضرت ابراهیم را نفسی نفسی حضرت نوح را نفسی نفسی حضرت موسی را نفسی نفسی هر کسی نفسی نفسی کن چوتا آدم که سفارش کتنی نکن نکن خلق درست روم بیت آخرا پانه که واجه اولی و آخر و اگر نیم تا منطقه کسی نمی سفارش مروش بکم شفاعتا و اگر ایو حدی متوجه ایک باری اللہ دستور چی میدی که دستور اللہ نیم متوجه نیم اللہ آئی همی خطاب کن لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر اللہ آتی ما تقدم و ما تاخر ذنبان درو بخشتا تو لائکی میدانه تو سفارش یعنی تنه اولا زن بتنه این محشرت گناهی هستی تو بوشه نفسی نفسی نفسی تره چی نیمو کنی سفارش تو بکنی تی واسه این سفارش شینام شفاعت کبر کبرا شفاعت کبرای وقتا این آیا این کلمه بشه بوشه بینه در دنیا بازی ایمان آفو ایمان لطا پنجی میوه بشم شد یعنی آدگران هر که یک عذری پیش کن گناهی با تو چایان نه تر نه ماتا قدمه ها نه ماتا تو آزاده بکن هست شما دیکن استبارشی بکن متوجه شدید چند شد پنج جواب ششم شید زن با چه مراد ادا خطای اجتهادی کن پرچک اهل سنت و جماعت نزدیکا نبی هم اجتهاد هست هستیم و آیا اجتهاد هم در شریعت اجازت زمانی که میه وحی میه زمانی که وحی میه تو وحی توقف بکن برای نبی چی جازی بیش اجتهاد البته نبی اجتهاد آیا پاق اجتهاد مجتهدین و پاق اجتهاد خلفان که آیه اجتهاد هیچ زمانی غلط نبه نبی الله تعالی اجتهاد را تسون تیه کن و آیه صحیح کن تو نیلی تیگاه غلطی بیه این مراد همه خطاهای اجتهادی که نگاه وقتی تنی واضحا اجتهاد کتا من اجتهاد تو کن چکم شان شما اشکت کن در موضوع بد را واضح شد که اجتهادی کتو پیسرا پیسه پیسلی کو و آدم جا ہم شما عشقوں کو جایت کہ ہم اجتہاد کو تفواجہ کہاستے ہم اجتہاد کو کہ پوسر شما حیات کئی منافقوں نے اجازت دائیں لے گا شما اللہ ما متوجہ تر بھی شما ہم تازہ وانے گی ماللہ میں ازن انو پیر بھی تامات حافظن نہیں اچھارے گا اگاہ گئی من تغاپلان شما رجوتی ہوں ملنی باری شما را نیاز ہے خلاصہ ہی نمچائے گا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کنو اجتہاد واجی قبل الوحی ہمیں قبل الوحی واجی اجتہاد صحیح اجتہاد چی؟ اگر صحیح میں بودتی اللہ تعالی نکر نکو بل اید خطا میں چی خطای چی قبل انتظار وحی چرا اجتی؟ یہ آدھی کوشی لیکن ہم تو نہیں لیکن ہمارے نبازی گوشتا مراد ہمیں خطای اجتی؟ آدھی نعمل زن بکا مراد ہمیں زن بکا هفتم جواب حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بندہ حضرت شیخ الاسلام جواب چطور پسندیدہ ترین بندہ و تا ہمیشہ جواب ہمیں جواب ہاں پسندید پہلے انو بیان دیکھنو ہفتمی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی جواب واضح پرمانی کہ مائدہ فکر بکنے کہ غفران مانا چین اولا واجه پرمانی گفران مانا و مغفرت مانا بل اصالت سترین پردین یعنی گفرا مانا ستر واجه پرمانی که گفران ماده اصلی که ستر پردین لغتان البته انو گفران مانا کسی استراحاً بجانب که برگلی بخشیدن گون گناه برگلی آئی مانا ثانوی ہے کی چیز چنان که مانا ثان دومی درجه مانا کی اولین درجه که مانا لغوی ہے بمانا که آئی ستر خب حضرت شیخ الاسلام فرمانی که آیه کریمه به مسترین افتخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مانا چی آئیتی؟ باید ما مانا کو مغفرت گفران مانا کئی کو ستر کو چی مانا چی بو؟ مانا چی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر تاکہ مستور بکن اللہ تعالی برای تو گناہ های پیشین و بازی آئینی ها گناہ های چطور ستر بکن کہ گناہ نزد تو یحتی مکر ما کنا بکلی اصلاح بکلی تو ہنچی معصومی ہے کہ گناہ اللہ تعالی چطو در پردہ کتا یعنی گناہ دوشی کما پیان پشت پردہ پاند تو من اللہ تعالی چنا گناہ چی کتا ستر پردہ کتا کہ اصلاح گناہ تی نزدی گھر دیا تے نکام آواز اوشیشی مستری ابتخار واجی کی آیت دلالت گا کہ اصلاح پیغمبر معصوم محضی کوئی سمیرہ ہے بس دردار نبیتا اللہ تعالیٰ چوی پیغمبر ویچی دشارت دنگ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تاخر تاکہ ستر بکن اللہ تعالیٰ تر مستور بکن چه گناہ های قبلی و با دیکھ ہیچ گناہی نزدیک تو قبل النبوت ہم یحتین لکتا و بعد النبوت ہم برای تو گناہ نزدیک تو یحتین لکتا ان من تر ہمچو حفظ کتا کہ اصلا گناہ قدرت نبوت تک نزدیک نینداز تو بھی ہے وہ گنجائش نہیں گناہ تی نزدیکا یہاں بکن طرح گناہ تحویل دی یہ ہما مانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام باری گوش ہو رہا یاد ان تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین بچہ لا کذالک انجھ حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ لکھئی زلیخان دعوتا ما دور کو چشین دور کو پرچک چون لنصر بان حسو تاک منصرف بکنی چنائیو گناہ اصلا کو نزدیک میں میں نے کہا کہ نزدیک گناہ بے بکلی پرچک آئیچ میں بندیان مخلص ہوں مخلصینت انبیاد معایہ حفظ کو گناہی نشکو کہ نزدیک برو برو بکلی چکا ہے خاصت زلیخ زلیخ آیا این ہم مانا ہمشی واضح فرمانی کی ہے مانا چکے اللہ تعالی کہ گناہاں چستے کتا کہ میں اول نبوت بوتا میں بعد نبوت یہ وحدی ظاہر ہے کہ دیکھ ہے اشکالی آدھگری ہے دیگری ہم نیستن یہ وحدی با اشد درجہ چی بھی آن حضرت عاصم اسمت چنی آتا چی بھی ثابت و اشی منتحہ بندے ہمی توجیح پسندی دیں این ہم شد حالا ما تقدم و ما تاخر یا چی مراد چی متوجہ ما تقدم و ما تاخر یا گروه فرمائے کہ ما تقدم و ما تاخر یا عموم مراد ہیں یعنی مانا چھے کہ چھے کل گناہ ہائی ہر چھے گناہی نامی گناہ بھی ما تر چھے آندروں ہیں چھے کتر سے در دومی مانا ما تقدم قبل النبوہ یعنی ما تقدم قبل النبوہ ما تأخر بعد النبو در هر دنی حالان تو مستوره چه گناه آنه بعضی گونه ما تقدم قبل الحجر هجرت ما تأخر بعد الهجرت بلا همه ما بعضی گونه ما تقدم قبل فتح مکه ما تأخر بعد فتح مکه مفهوم همانی این مانا هیر و لی آل و لی هرچی بگیم ما بون بجاوستے ہیں یہ سوال مختصر کی پیدا دی کہ گناہی اگر مان در ما تقدمہ بوتا برای مغفرت یا اشکال نداری بل ما تاخره چطور باز پرندنده بود بل این توجیه که شیخ الاسلام که این سوال پیدای پرچه که واجی مقصد این بود که یعنی ما تقدمه همه ترسیتر کتن ما تاخره همه ترسیتر کتن ما تقدمه یحتن نکتن ما تاخره فلا هم یحتن نکن نکن تین نزدی که این دی سوال ختمه فهمت کنه بل طبق آنی کولا گرافت این سوال پیدا هزی که ما تقدمه گناه و بخشید بی بل ما تاخره چطور بخش چیز بگر آوالی مانا همشین بسید که آنی کولا که ما تاخره هم آی وعدا دیر بود تر چه ما تاخره این طرح گناه هم نمی اگر لالی بسید بی بی هم بخشید بخشید دیکھ سوالی ہم مختصرین پیدا دیکھ تمام انبیاء علیہم السلام معصومان با اتفاق امت با اجماع امت پس واضح تخصیص چین دری آتا دلی اغفر لکا اللہ مراتی تخصیص لی اغفر لکا یہ اسمت تخصیص برای واضح بچی معنی باقی دیکھ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم چی جواب شی جواب اشیئے کہ بئی اشی معنی اشیئے کہ نہیں یہ دیکھ تمامی پیغمبران ہما توری کہ ہم معصوم ہیں اما وچی عذر گناہانا قیامت پیش کنن چو شفاعتا دوری اختی یار کنن ہر مردمی کرو بازی جا آنو شکر نفسی نفسی میری چی من پلان دنہ کو حضرت آدم چی من دن دوم و حضرت روح چی من دعای بات کو حضرت روح چی آدھو این معنی اشیئے کہ یہ دیکھ پیغمبران ہر کسی چنہ موجود ہیں در میدان محشرہ برا شفاعت روچا یک عذری چوات پیش ہے پیش کن تو اسے دوری دار بلی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ عذر پیش نکا بلکہ اللہ تعالیٰ پیسر آیا ارشاد فرمائنی کہ تو بخشی دے ہم چی تو لوچے بلو کر دے گا چانچہ حدیثہ صلحاتنا نہیں آتا کہ یا محمد قل معشیتا متراجی ہوتے تشفہ تو شفاعت بکن تو شفاعت کنی تی شفاعت قبول کنک بین باقا اللہ سال معاشیتا تشفہ اجبتا حدیث مبارکتا تفصیل موجود ہے تو معلوم بکنی یہ محلتا وادی تخصیل با ایمان آئین کہ آیا در میلان محشن محل سفارشا هیچ عذری نیست که آیوتا کنار بکشی به این لحاظ آیه مخصوص کو این لگران هر یکی هم معصوم هم بر آن هر یکی عذری پیشه پیش کن آیه عذری پیش کن اگر محل میگ فیض زب و حتی یعرف الغضب فی وجهه این وقتی که آن صحابیان چین سوال کو واجه غضب گرد حتی که جهیارک بود برد غضب در چهره مبارکی ایک سوال یہ پیدا بو کہ واجی غضب ہے علت ادا چیا وجہ غضب چیا ہے واجہ و عموماً حجب غصہ ہی نگے غضب یہ نکو ادا بے ای صحابیان ای سوالا چطوری غضب کوئی سوال بظاہر ہمشے ان چکے سوالی نہا کہ آیا قابل حق اللہ غضب بمن پرچی میں اسی علت ہی واجہ و ہمچے ذاتی ہے کوئی بمشکل کری کارا غضب نگے یا در اصولی ببامید اور اصول اشی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای وچ ذاتیاتا ہر قدر واجہا مشکل پیش بیہتین زحمت برستین آئی غضب گستہ نگے ہم اخلاق کریمانا صبر سباتی کو توکل اللہ بگی تضب نگے ہی زمان اما در اموری در دو چیزی توکا غضب نگے یا کیونکہ در شخصی در اللہی دستور تحا دخال دخالت بداتی ودوازیتی مغازر متوجہ بیتی یا کہ یک شخصی آئی فطرت خلافی کاری انجام داتی خلاف فطرت آئی کاری انجام آزاز آوازہ قضب لیے دین جہاں قضب لیے اگرچہ قضب ادامہ ندا بل قضب یہ دیدی جہاں بگویت ذاتی آتا ہے زمانی غضب ہے نہیں بچہ ہوئے حضرت معاذ بن جبل نمازہ براجوان مقتدی شاکی کہ رسول اللہ شی برازی وانا نماز ہے باعث ہے کہ مومن جماعت ترک بھی ما جماعت سے یہتن نک نہیں چاہیے کہ درازی نماز ہاں اذا نچوں کہ اللہ تعالی اگر یہ مر واقعی جماعت میں ہے اس بھی کہ اللہ تعالی نافرمانی یہ مرد کو سبب کہ وہ حضرت معاذ بن جبل وہ زہر گری ہم تو زہر گری میں حضرت معاذ بن جبل آکھو بس چلو آجل جل گیا یا معاذ افتانن انت یا معاذ افتانن انت یا معاذ افتانن انت یا معاذ یہ کلمہ استعمال کرنا با معاذ بن جبل ایک واضح محبوش تنی صحابی شمس تمہاری مدی کلمہ ایشی افتانن انت یا معاذ افتانن انت یا معاذ افتانن انت یا معاذ ہرچی بلے اللہ حقیم فوتی یہ معنی آئین تھی اذا یہ مردانی کلام اللہ کلام مخالف نہ ہے رسول ہم نہ ہے بل خلاف فطر فطر چطہ خلاف فطر سے متوجہ آئیشی کہ اللہ جل علا شانو فطرت من تو فطرت انسانا بنحوی پیدا کتا کہ میتی فطرت اعتدالا تحمل کن کیا میان رویہ چی کن تحمل کن اگر من تو با اعتدال خل مردگاک هستیم با میان روی و اعتدال و اقتصاد میان روی اختیار بکنی توانی که همه عملات تا عمران عمر چی بکنی آیا ادامه؟ ادامه بکنی بل اگر من تو خلاف فطرتا یک کاری انجام بدهیم ممکنه هفته انجام میدهیم بنده آخر نه تو؟ نه توانی که به فطرت آیا تحمل کتی نده؟ نه تو؟ یا ماهی بعد آیی چیزی از دست رو شارع علیه السلام وقتی که بیدیستین که من یک امتی آیی هنچنین سوالی که و هنچنین عملی دنبالی که خلاف چین فطر فطرتین چین جهان تحدیدی کتن زبردست که یعنی شمار حق نی برچی که اللہ فطرتا پیدا کتا چون ما شما بشین بابا یه اشتری بار که هستن صد منه یه صد من باری مال مال ارشی ها فهمتو نه آخر اشتر جوکی کبھی از بین رو یہ معنی خلاف فطرت ہے چونکہ انسان تمامی قوا عمل نیکی بدی ہے وابستہ کہ فطرت ہے فطرت ہے اندازہ تحمل ہے زمان اندازی کار بلن تی اولاغ ہیں فطرت ہے چاہ اندازہ زیادہ کار بند ہے آخر طرح دور دا وقت خست ہستے ہی نوک خسته می دارد نه نتیجه به اون رو رسی که بساقات این مرد رو مفیس که گرفتار می بساقات خطر هستم اقد میشینی که مکفر هم نفاق را تو داخل داخل می ما کارد فهمتو نه چون شما شما ایدنی ما بیان کن که آن مرد رفت این کدر تبلیغ جماعتا چار ماه ایجان هم مردا هر شبه کسن صلات تسبیح کن بل آخرات چه تبلیغا چه بد می بو بشتی دیگه بارا من بیزار ای جماعتیم بکلی من درون همه نماز ایوچ بشاری نکو آخرات چی بو که خلاف پتخت از کاری انجام ده سر به این بلایا گرفته ایت کار بودی را متوجه بودی نو این مردان دعوات چی کن یاد کنگوا که من تمامی عمرها چی کنم روز روزه کنم چی پترت انسانی چی خیلی خلاف پترت انسان چی کبول نکن که انسانی تمامی عمر روزه ببی آیا جان شوق شن تعلقات میں بقات بکن متوجه بودی یا ممکنه که هنچو عاجز بی آخره که نماز هم گستات اتا کتنه نکن بکنی یا حوصله هنچو پس زهی ببی که هر مردمی جنگ جنگ شما بیست مردمی که آی تنباکی هن تریاکی هن یا خسته هن یکی گونی بیان چطو بر واه ما ساعت آگر سیچو که خشنی لفه لفه جنگ از خسته یا مردم این حالات پیشی هم پترت خلاف چمیز هست و علا حاضر قیاد مردی بشما تمامی عمره درستی شب تا سب سماها نماز کن آخر یک شبی واف زور بی دوریدن دگارا آدگر این کهی پترت خلاف هم آیوشی من جانو چوک هیچ چیزی نکنم بکلی من همیشه مجربه دنیم دو کل مرده که من هم تو از محای نندو اشی هم که پترت شین خیل اللہ تعالی انسانی پترت پیدا کتا که نسل اولاد چوک جنین ملی امت زیاد ببی، اللہ بندہ زیاد ماں، اللہ گو باز ماں، پیغمبر سنت انجام دیوک بسیم، بسیار ماں آئی پتہتے خلاف کرنگیم، یہ صحابین ہر سینی گاپاں چونی لیتا، خلاف فطر، واضح گذب کرنگے اللہ تمشی بک خلاف فطرت رفتار نہ کر، نہ کرنی شمار قدرت نہیں کرتا ہے، فطرت تحمل کاری نہ کر، شما احسار آخر با، ذات حبنشی نہیں کر دیا، وہ جی مشکل کرنا متوجه شدید؟ یہ لحاظ واجہ زہر میں و بعضی کشنات ملکہ واجی ناراضی اللہ دیشیا کو واجی عمل آیا کموک تصور کو چون شمار معلوم ہے بیان کو یہ بیو آشیش جس کو واجہ چچی عملی کن نوان موتش پیسر کو واجہ تو بھیج مکم بکلی که آئی بخشی بخشیدنے میں معشوہ باید باز باز بکن ہمشی ظاہر کدنی سوی عدد عددی واجی چی بھی کہتے ہیں عملہ چوتگاہ کم تر دانے گا لوچنگ ما گیشتی عمل بکنی ان کو فکر نکنن کہ واجی یاد عمل نفلی میں تمام یاد مالی ملیونی سال عمر بھی ما درکت واجی نفلی سوال نمکسن لکن لکن احمد تو پیغمبر اگر درکت نفل ادا بکن تمامی امت پرائز رو جمع کنے اوی نفل سوال بال حالاتی آنی مدنہ رو کہ پیغمبر کم بک بکن کمی کم بکنی کہ اگر چکنر بال واجہ نشتکا نفل کن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تعجب کن کہ واجہ گوشتا کہ نفل احساسکا بکنے دو درجہ نشتکا کنے یاد واجہ پرچی آئی نشتکا کن این واجه واجه آلی از مدرانی بشین که افضل دوری کنسی مزدور سر عمل کن واجه نماز توقعین را دسته با شانه بیرکن واجه واجه سلام بشین واجه جز کن ایش چه خبر تو دست من که بوش یا رسول الله تو مار نوشته که نماز ارشتاد تکا بکنه دو درگین تو خود نشتکای کنه واجه با لست تو که مثل کن من شما این مثل نه من نشتگی نماز استاد تکی هست یا سانم همون سانم این نشتگی نماز حیثیت دیگه یه معنی هایی که بیواده نو آنا متوجه کوئی دا که من عملا کم مزانی یا با آ خاطرت شگر خیر افس سیم بازی سیمی قولی هنگو که واجی گذب کرده که اللہ دیشی بوک آیا همی واجی مغفرت زنوب بشارتا سبب قرار ده که واجی تونی عمل کم بگ بکن چونک اللہ آئی گوشتا چی گناه هم بخشتگن چی شخص آئی بشارت رستا گناه هم بخشیده چیت عمل باز کن شر نکن انشاءال واجی چمیان این اشتباه رب کو زهر گیتی نه بلکه آب بنده ایک آیا اللہ مغفرت زنوب بشارت داتا آئی سرا انگا واجب ترین تو آئی جستی چی بکن ایمان لد بکن برای اللہ شیع شکر بود بزاییت چی نعمتی داتگی چکہ بیو آشا کو من بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گاہ گاہی نمازا چوش اوشتی فاضح نی مبارکی ورم کرن اور مانگا یا رسول اللہ تو پر چود سرا انتظر مشاکتی آرے اللہ و چو بشتر جد فر اللہ اللہ و آتا لن من دن بکن و آتا اخر مشت اے آشا افلا اکون عبدا شکورا ما عبادت نہ کروں من گناہ ہی پر میں عبادت کروں اللہ یہ نعمتان من داتا شن چین وٹن شکر بوز گزاری جو تھا باوجود اس ہم اخرت چیز ہم نہیں ورش اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك خلاصہ گوشتك ان اتقاكم وعالمكم بالله انا يدوي كلمه گوشك اتقاكم قوی عملی نیمه اشاره عالمکم قوی علمی نیمه اشاره پرچک هر انسان به همی دوی قوی آئی هر چه تنزل کن یا ترقی کن در راه خدای ذوالجلال به همی دوی قوی آن داری نیا چوی انسان ترقی اگر تنزل اسباب همی دوبالا متوجه که یکی علم یکی تقو تقوی شان به منزل انسان دو پروه دو پر شما شماره دوبار شما مرد ظاهره که با دو پر پرواز بکن اگر یک پری ببیتی نتوان دوی پری برای از بین بروان بدتر انسان همه وقتی به خدای حضر جلال روت رسید تو آی ترقی کن در عبادات بندگی تها که آیا همی دو پر پر موجود بان که تقوی و علم علم اشاره به جان قوه علمیه و تقوی اشاره به قوه عمل عملیه با و یا انسان بالا نشو آنها گوش ما با قوای علمی و عملی شما چیو بالا بالا اتر شما چی تصور کرده بود خلاصه این بود حدیث مبارک توضیحات حالا چنین حدیث مبارک قریب 8 فائده علماء استنباط کو متوجه باش در آخر یک فائدہ یہ ہمشی علماء استنباط کو چی حدیث مبارک اور چی حدیث مبارک معلوم ہے کہ اعمال صالحہ انسان درجاتا ترقی دیں باعث ترقی انسان بات و گناہان معافظان ترقی درجات دیں البتہ غلو فی العبادت غیر محبوب ہے چن معلوم ہے کہ بیان روی در عبادت افضل غلو اللہ تعالی پسندیدہ نہ کر نکان پیغمبر ہائے پسندیدہ نکان غلو فی العبادت خوب ایک فائدہ چی حدیث دومی فائدہ چنی حدیث معلوم ہے کہ انسان وقتی که بکنام عبادتی و بندگی از جانب اللہ موفق بھی سائے بکن که ہما عبادتا ادام ادامی بکن اگر چی نفلی اگر نفلی بھی ہیں آیا عملا ادام بکن اعتقادا آیا کسی لازمی بکن دو مسئلہ قابل توجہ یا کہ ادامت العمل یا کہ التزام العمل نفل و نوافل عبادات ادامه داتا مرتبت خوبی شما شما دادی میتی بس بدون عقیده التزام اگر یک شخص مثلا تهجد گزاری کن بلون عقیده داری که تهجد بسرما واجب واجب لازم بدعتی و نه اگر بل اگر تمامی عمرہ مر تهجد کن بل یقین ذاتی ہے لازم ہے واجب واجب میں بلکہ میں نے ادا کروں کہ من اللہ اجر سو ہیچ معنی نہیں اس نے بلکہ اسی واسطہ ادامہ دے گی افضل توجہ ہوتی یعنی ادامت العمل نزد خدا مقبول ہے التزام العمل در نوافل خوب نہ نہیں کہ آئی لازم بزن بل بچی باقی عملان آئی التزام بکنے ہیچ معنی نہیں بل اعتقادنا نہ آئی لازمی مزان سہمی پائدہ اس لیے کہ تنی حدیث مبارک آئی ہم معلوم بکن شارع علیہ السلام عظیمت رخصت ہر دنان حد دان مقرر کتا و مبالغہ یا در یک راہ قبول لکن شارع شریف دوگا نئے در عظیمت مبالغہ جائز ہیں نئے در رخصت دوگا در رخصت عظیمت ہر دن میان روی افراد تفرید میں چاروں مسئلہ کی حدیث مبارکہ اہم معلوم ہو کہ مردم وتی استاد شیخ اعمال سرا اگر کم و بوان ہیچ زمانی شبہ تنقید در قلب پیدا مبید پرچہ ممکن ہے کہ استاد شیخ اللہ تعالی دربان ہمچی مقبولی بندے کہ اسی نفلان اسی فرزان برابر ہے اگر اوی کم بکن تی بازی نا ہم گناہی برابر نبن چنی لہذا مردم ادا خیلی خودداری بکن تی ادب مقام بزان ہج زمانی چی جرعت مکن در این مقام پنجم فائدہ یہ ہم معلوم بود کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ چقدر عاشق اعمالتا ہم شاہ دلش دوتے تمہا چھو بکنی احمال کیا ہم جوش ہے پیل چکنا جوش آئین ہوش دور کوئی محلتا کہ لوٹتش کہ ما این قدر عبادت بکنی بل واجہ فعانا فکلوا ناشت فائن یارتا معلوم بود در عبادات من لگیا جوش اہمیت نہیں کہہ اہمیت ہے ہوش خار بہوش بکنا نہیں بل جوش خار بہوش بکنا خوب ششم مسئلہ یہ محل اتحاک اسی ہے معلوم بھی محل اتحاک ہے انسان سعی بکن کہ در محدود شرع عبادت بندگی بکن از حدود شرع تجاوز مکن ہر کاری کن محدود شرع تجاوز بھی اللہ تعالی دربارہ مردود مقبول نہیں سناہ دم ہفتمی مسئلہ یہ ہم معلوم بھی کہ انسان سعی بکن که درم تحت الفطرت عمل انجام بدن چون فطرت ها کسیم بالاتر بیر چیز دست مرده باز همین چکای قدرت فطرت هم و هم نئی هم نگیم بلکه بیش یک معال بچاریم که در آینده این عمل ها با هم که اعلام داتن کن و بیر فطرت دائم قبول کتن کن یا قبول کتن لکن چند طالبی بھی ہیں ہمیں مدرسہ دانش میں 20 کتاب دے ایک پاری ملوانا مدانو شیئی بیچاری کے طرف ہے مثلا ہاں 20 کتاب دے گی نہیں وانی وانی سال نہیں ملتی بکھو چی اندازہ سنگین بدبختی مجھے انگاری کا علمات دے آپ دانش ماں گئے گی اولا یہاں شوکانا یہ اور دن چوکانا بس درمیان سال گئے گی ہم سے بابا جوان استاد ماں لہتر کشی خدا کہا سے ہر روز ماں گوش داری در رو مالا ہے در رو اینو در رو سرگردان ملی اشتمی چنی حدیث مبارکہ ہم معلوم بک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین نوع بشر ہے چانچوت اعلان کو کہ انی ان اتقاکم وعال مالکم باللہ علیہ شواجی افتخار ہے دیکھ یہ دعوائی نہیں ہے بلکہ آئی معمور من اللہ ہے کہ یہ افتخار دیکھا چنانچہ درجائی فرمائیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخرہ ما سید ولد آدم ہوں کہ اللہ من اعلان کو تک بوشک من سید ولد آدم ہوں والی کلمہ من فخر نبشن بلکہ من معموریت اللہ کہ اللہ من دست دستور داتر من بعد ہنچ لوگش ادا ہمی معنی ہے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمی کلمہ بوش انا ہی بوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت تنبیح رسی بر واجہ وقت دستور داتر بوش انا اتراکم وعالمکم باللہ آنے باب من کرہا یعود فی الکفر کما یکرہا یلقا فی النار من الایمان یہ باب بیان بکن کہ ہر انسانی کے ناپسند بکن رجوع کردنا در کفر ہم چوکم ناپسند بکن ایک دور دیگ بھی در آسا ہمشی ہم چکیں چی ایمان یہ حدیث ہم معناش مدیئے ماوان بل امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرچی بابی دورہ دار چبی تقرار کو در محل تھا علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ یہ باب مناسبت باب ہائی گزشتے ہمشین کہ اگوستگی بابی کیوکا ثابت بوک صحابیانا حرس عبادت سکت جاتا کیا حتی یہ رولش پیدا و یہ ہر سے عبادت چ کجا پیدا ہوئی بھی کہ حلاوت ایمان انسان کا حلاوت ایمانی گیر کا ہر سے در عبادت زیاد زیاد ہم در عبادت جوش پید پیدا بھی بلہاں شارعان و آئی اصلاح کو کہیں در حالت حلاوت ایمان اگر شمار ہر سے عبادت پیدا بھی جوش عبادت پیدا بھی بلکہ ہم کہہ رہے نگاہ بداری ایتید اعتدالا میان رویہ تجاوز نکنی بدرجہ افراد نرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کو اولا صحابہ حلاوت ایمان باعث دو کہ آیانی در عبادت زیادتی ہے پیشیار تو واجہ اصلاح کتا ادا چمی لہذا حلاوت ایمان اسبابان بائی بیان نکن باوجود ہے کہ حلاوت ایمان اسباب دیمان واسطے بل ادا بنا ہم بل ہمیں مناسبت اشخاص بیان کرتے ہیں صحابیان آج جذبت پیدا بو بازی عبادت کئی سبب حلاوت ایمان بل میں پدا متوجہ کن کہ در این حلاوت ایمان ہم مبالغہ و غلب در شریعتا پسند دیدنے ہیں مہدم چیلو چیز یہ تیر دالو چیز کہ حلاوت مردم یہ جذبہ ہی نہ کہ لوٹی کہ میں یک فارغی بکروں بل تاہم ادا یہ لگام گرگ بکر نا یک فارغی دور نہ کر نہ کہنے بے دال در بیا حمودہ استاذ کامل ضرورت ضرورت ان تک آئی رہنمائی بکن اس طرح اصلاحی بکن بکن آگے چہد مبس و مزید در یہ ترجمی تو کہ ہم مرجعی ہم تردید ظاہر شمائش کو دیما کے ایمان ہے قوہ پیدا بید آئیات چکے حلاوت آئی حلاوت چکے پیدا بید چی عبادت عبادات غیر ذالک چکے عبادات آدگر طاعتا کسی سمرہ نیست آپ بھی ہم کو بانوشا سمرہی نیست نیست لکن سانوش سمرہ اندائی بہرحال و بیہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبان قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہ وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحب إلا الله ومن يكره أن يولد في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار في حديث بالقول هما حديث عينا ماتن عينا هما حديث شما ونهما البتہ علاقہ سے یہ سوال پیدا لیک وقتی کہ یہ حدیث متن این آ حدیث متن کو دیما گواز امام موان باب حلاوت الایمان و السلام امام بخاری از تکرار کنگے فائدہ چی بود ماغا یک فائدہ ہما یک مود بیان کو صحابین احاق دیما گوستگا لورتی کانی اللہ تشی کراہ میں سبا دومی جواب شیئر بلے امام بخاری ادا شمار طلبہ متوجہ کو کہ حدیثان متن یک اما آن سندان مختلف شمار آگاہ کن تحری حلاوت ایمان حدیث منا با ای سند ہم رستا با آ سند ہم رستا چطو پارک موجود ہے ادا متوجہ ہیں چون سندان و متنانا ای حدیث آ حدیث پر مشاہدہ ای سند توکا حضرت انس ہیں و او لہم حضرت انس ہیں متوجہ ہیں ان صحابی انہم حضرت انس ہیں بلدی کی وہ نام کیا حضرت انس ہیں بل اول راوی دو دگر تھا اذا سلیمان من حرب دگری شعبہ دگری کسادہ دگری وہ در راویان کا حسن غیر شانت ہیں وہ در راویان مختلف اذا مختلف اذا راویان ہے کہ سلیمان من حرب بو دری بابا شعبہ بو قتادہ بو حدیث سابق رامیان کہتا محمد بن مسنع عبدالوحاب سقفی ایوب سختیانی ابو کلام جلے جلے متوجہ شدید اور کل راوی دیگر رہتا ہے کل راوی دیگر مشمار متوجہ کو کہ یہ حدیث مبارک حلاوت الایمان من با آسانت ہم رستا با این سانت ہم رستا ہی با ماتنی تو کشا پرکیں یہ حدیث آ حدیث کم کے پرکیں ہم یہ حدیث تو با شما گندی کہ صحیح چیزیں بیان ہیں من کان اللہ و رسوله من احب عبدا من یکره ان یعود یعود ہے صحیح چیز بوتا ہے و دا اسی تو با ہر سے ہی لفظ کی حد گا من یہ حد گا و دا نا کئی حد گا ان یہ حد گا در آرواتا با ہم تو نا ادا این اون این یه حتی که ادا من یه حتی دلیل ابدال تا پرک از انقضاء الله این انقضاء الله آدم جمله جات که هستن علا حاضر یا خلاصه این جمله یان چون که پرک موجود است و بلا که هستن راویان ها پرک موجود است سنده امام بخاری دون جاگا یا با این حکمت باب تفاضل اهل ایمان فل اعمال یہ باب بیان کا تفاضل اہل ایمان در عملان اذا ہم مناسبت ظاہر ہیں دیما ہم چکی حلاوت الایمان بیان یعنی دیما بیان کو ثمرہ عمل چیئے بیان کو کہ عمل ثمرہ چی بھی آخرہ مردم حلاو حلاوت پہلا ہے اذا کہستے چکی عامل حال بیان کا کئی و دا عمل حسی ایمان کو دکی عام عاملین حسیت مان کا تفاضل اہل ایمان اہل ایمان کا یہاں عاملان فهمتو نا عاملان فرق بیان کا و دا عمل فرق بیان کو دا یہ مناسبت ظاہر و حدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ الام یکی رد مرجعین چونکہ آئی بے ثابت کہاں کہ اہل ایمان بے اعتبار عمل برکتا شیطن ترق ترقی تنزل کنه شما شی عملا هیچ اثری نیستی گوشان چکو یا ترقی ترقی کنه لحظی چاگلر هم بارا تری بی لحظی چاگلر هم پایین تر بی یه همی برکت همی عمل زیده شما همکان بشی که عملا هیچ حسیتی نیستی طاعتا عبادتا هیچ اثری نیستی گناه هیچ ضرری نیستی بلکل غلط و مزید که هستی اذا باوجود مرجعی تردیدہ خیر ہم تردید کا شما گندے کہ نمائیان خارجی ہے یا بوت زلائی ہم چیتاں ترد در یہ بابا ہم مرجعی تردید کا ہم خارجی ہے و موت زلائی ہم تردید کا چطو کہ موت زلائی و خارجی ہے مرتقب کبائرہ چی زانا کافر کافر زانا شما گندے من یہ حدیث الباب یہ ودا باقالہ کہ مرتقب کبیرہ صاف صاف موجود ایک مسلمانی شمارے تردیل ایزین گروہانی ہمیں گندے و آم مسئلہ و ظاہر ہوتی تفاضل درے اهل ایمان در اعمال گندگو اعمال معلوم به محل تاچی مراکم مراکم من یزید و یارق خصوصا آتی زیر هر بیتن بلاتا امام بخاری نظریات ادا تمامی هم گندگ بیتا که آیی چی نظر حسن در این موالده خوب البته ایدا در عبادت و قاعده یک سوال پیدا دی متوجه سوال پیدا دی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان تفاضل قصد افراد بیان کن اہل ایمان در اعمال و در ای بابی توکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ علاقہ سن تفاضل اعمال ترجمی بستا در حدیث ابی سید خدری ہیں چونکہ حدیث ابی سید خدری ہیں کیا آگئے دیا یہ حدیث بچارے آئی توکا اعمال ذکر موجود ہیں تفاضل ذکر موجود ہیں بلکہ گشت بچارے دا ایمان قصہ موجود ہیں اعمال قصہ ادنی اس میں چندہ اب دیگر حدیثی دیمائی آئے گئے آ حدیث تو کا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایتا اولا ایمان بحث اعمال بحث موجود ہیں ایمان بحث کم مکن تو لہذا ایدہ سائر بشک باید ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ درمیان ایمان مسائلہ کا سن ای حدیثہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ حدیث ادا در تفاضل اعمالہ حضرت ابو حریری حدیث بیارتن شرط رکھ شکتہا تفاضل ایمان بحث گندر بیت من خردل من ایمان ادا اعمالی کے سائد نیستے ہیں تفاضل اعمال ایک بیان کرتا گا باید ابو حریری حدیث بیارتن و آباب ایک دیمائی آئے گئے ہمو دا ای حدیث بیارتی شیو دا ایمان بحث انا جو کا موجود ہے شاہ صاحب آئے دا دیکھ جوابی دا شاہ صاحب فرمانی کہ بلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ادا من خردل من ایمان ادا دیکھ روایتی تحاسم خردل من خیر چونکہ لفظ خردل من خیر یا تا خیر بمعنی عمل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا ہم ایمان بتاویل کہ یہ بتاویل عمل عمل جنہی مجھے تاکہ میں لہذا ادیات فلاسہ حدیث ترجمہ ازمش کنی رندہ گرہ مزید کہسن توضیحات اشکنی ہو و بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالکنا امر منی حیل مازمی ان ابیہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب برماش کو کہ ادخلوا اہل الجنة و اہل النار نار اہل الجنة الجنة و اہل النار النار واجب برماش کو قیامت روچا جنتیاں میں جنت ران تمام ہوتا دوزخیاں میں دوزخ ران تمام چھائیہ بعد کھر کر روت منزلہ رسیت اللہ سبحانہ و تعالی دستور دن پرشتیا اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فرشتيان مامور كان شما مامورين فرشتيان بروي دوزخا بچاري هر بنده يك شما گنديك اي دليت وكا باندازه يك داني اسفنتان ايمان موجوده آيا چه دوزخا در بكني من صحبت اشزاوت ديستان اون آپرشتیان روان تو آئیت درکنان قد استود دو بتحقیق ہما انسانان درکنان در حالتی کا سیاہ سیاہ ترتگ آیان قسم بالکل یہ بہتی کہا سختگن اور بودتگن سیاہ ترتگن واقع رہا مثل زگالی دورا فیقول فیلقون فی نهر الحیات پس ہمشہ بہمی سختگیا بہمی حالتا بہمی زگالیا زور اگوان دور دیگوان در نهر الحیاء یا رایو نهر الحیاء تگوی نهر الحیاء در جوی جنتا هنچ اول که بوده این جو چو رد بید رو جنتی دروازی نمی نمیدا چی نهر الحیاء یا حیات کنک همی دوزخیان است چی دوزخی در کنم صحتگا همودا کشوکا همودا بدبختا یارا ریشان تیج منی جو چوکا هنچو که ریشان تیج چشم دیر بندی آنا بچی چشم هم سرعت کنک همه انسانی بی که در شست دست کرده قرار دیر جنبتی هم رو چی چکم شست همین انسان همین صحتگی این چکی که یک کولایی به اندازه یا زغالی اندازه همین چک دورش داد در نهر الحیاتا امر دور داتا نظری همونی چه سبحان الله شست دیر انسانی بو آسخت کاری و آلی درست دور دوتا انسان بهترین شکل شمایلی مبادد بل جمیل هذا ای آفی نامو کنه ایش بش نهر بحر حیات زنده که مردو اجمی زندگی حالت بایدی اشتی همین چیلی چند تصویه با آن مالک شکن که حیائی بای حیات بای پیان بتونه پس پوریک ما آپش دور دادن هر ردن آیا کما تنبت الحبتو همه توریک ردی دانه بذر تخم دانه پی جانب سیل در کنار ملا در هاره در کنار ملا کسی روده بهاره بی جانب سیل اما آپی نامک رو بل جانب مراد ہمیشہ کہ شما دیتا ہے کہ وقتی کہ ہاری ہے تو سیلی ہے آیوت کنارا ملی یہ رکھا نرم نرم نرمی و یہ مل چونکہ زیاد نرمی زیاد قوی پرزور ہے چکودہ ہم پرزور ترین اذا ہر تخمی ہے کہ دور بدے سوزد آئی کسی رشد ہے رشد کنت بالا دیئے تو یہ منظور ہمیں سرعت ہے یہ منظور ہے کہ آئیوت روکے کہ دور دیں مثل ہمیں ملی بعض را که چطور زیزید بالایش هم پوری هم که باله بالای درست میدید یعنی سرعت آیه که هستن تبدیل بودن هید مراده خب به هم دانه الم تر انها تخرج السفراء ملتویتا نواجه به طور مثال وقت الم تر ایا نگنده تو ای مخاطب انها به تحقیق همی دانه که آیه در مل و سهی تو کبروه کشه پولی در راینی آیی همه ساحت تجنسن یا روش دروش درمیانا اولا که در راین زر زر بکن ملتویتا همه آیی تاک چو پیچیده بلگرنده پش بی کشاده بی این انسان هم بیچاره سیاه سیاه بکن پیج می پیچه همه دا بشه حلاس هم ملتویه این پیج می پیچه دوری که دیمنه هلی هاته پش پولی که بلا هم انسان انسانی قرار بیری پولی قال و هی من حدثنا عمرو الحياة بجاي من الحياة وعمل رواية توقع خردل من خير بجاي خردل من إيمان وليهاتا مزيد هذه التوضيحات لن بحشكني وآخر یہ کلمہ ہی وہ شاید کفر نہیں ورچہ کو آجہ ہوا در حدیث توکا گوش یا رواتی ہے اس کو آجہ ہوا کہ لَهُ قَانَ عِبْرَاهِيمُ حَيًّا لَقَانَ نَبِيًّا مِنْ بَعْدِ من چوب حضرت عبراہیم اگر زندگ بکتے ہیں بعد از ماں پہل پیغمبری بل یہ حدیث دیئی تھی عبراہیم والا روات دیئی تھی بل آ حدیث کو آجہ ہوا کہ لَهُ قَانَ بَعْدِ نبی اللہ کانا عمر حضرت عمر بارا ہے حتی وہ آسلی سن بالکل مانا ہمشہ گیا کہ میرے اور مشہ ہو بابا اگر بعد از نبوتا دروازے نبوت بز نبوتی ہیں بڑا حضرت عمر نبی نبوت تو کو آجاب آج بچتے گا بلے چونکہ دروازے نبوت بند بو یہ لو شمار معلوم ہے کہ لو کاسیں اور برا انتفاع ثانی بلت انتفاع اولی کل باید چون که تلسی لوا لامانه اگره اگرش محب در یه سراز کشت نرو نرو نمیتونه این همه هایی که لوا سمره نیست نیست این لوا کی های زایی این لوا کانه متوجه بودتیم اگر چی ببودتیم بعدی نبیان امکانی بر ببودتیم بل امکانی نیست نیست نفی امکانی بکنی یه لوا هر جا کشه در نیست اگر بعد از من نبوت امکان ببودتیم گوی آو حدی عمر هم نبوت لائقت عرضی شرط لگه نجید بلے امکان نده نداره هیچ می در حقیقتا چیه نفیه نبوت بعد از واجه آپا هم تو نه نه اثبات نبوت لاره یک کلمه بزرورت این که منجاش داره البته کمالات نبوت بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم بیان کو لگ جائے که آن منجاش هست بلکه هست تن کمالات نبوت خود ذات نبوت آئی کی ہوتا ہے ختمی انقاس ہے مستش دنیا قتیل ہونا ہے آئی ختم مجتبا دستور قرآن خاتم النبیین ہونا بابا اگر نبوت منقطع مبوط ہے نبوت امکان بلوطی فلان شخص افعال کردار رفتار آدھگر نیتی ها برابا پیغمبران مناسب مناسب ملائش مناسب شابهات هست یعنی چی مبوط تشبیح تشبیح تا مثلا باز فرق کن حضرت امام حنیفه باش که ایمانی جبری وہ ہائے واجش کے الزام کو واجہ تو ہوائے کنے امام مثل جبریل نے جبریل ایمان ایمان مشاہدہ ہے کہ پروردگار عالمی حقائق و عظمت شان تمام گندگی تو وہی چیزان گندگی نہیں تو بشری ہے پر آئی فاصلہ سے پر آئی کہتے ہیں کہ معصوم مطلقی تو معصومی نہیں رواجہ ہمیں جواب دارت ہے انی قلتو ایمانی که ایمانی جبریل نه ما قلتا ایمانی مثل ایمان جبریل واجه چه لغتا تفهیم کنم پس قاعده اشتیم که مثل اشان حاضر رجل مثل حاضر اینشان در تمام صفات مساو مساو یعنی من یه دعوائی نکنم در تمام صفات جبریل من مثل آن نه یه دعوائی من کتن نکنم امکان ندار بل هم من وقتا گو آئیه کمالات تشبیح داتا نکم چی؟ جبریل علیہ السلام به همی خدایا این ایمان یارتا به همی جنت و ناری این ایمان یارتا به همی جنت و نار و خدای صفات و حدانیتا ایتی خالی یقین هستن بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالتا جبریل ها این ایمان یارتا منا هم مثل همایی که دولا به این چیزا ایمان لازم این ایمان مثل ایمان جبریل به اعتبار مشابه مشابهت آمال عشیت همانی نیست ایمان عشیت تشبیح حقیقتی نه مثل باشون زیدون کل اصل اصل بابا زید مثل که شیر زهرک شیر مردم و شیر براین توفانی فهمتونه و آدھر زہد انہیں مردم ہوا بیچارہ نئے پنجے چین کشیری ہے نئے دندانی چین کشیری ہے بل مشابہتی چی ہستے شجاع شجاعت الدلیلی مثل کہہ ہے مثل شیر خرص یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہردکا اولا کہستے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نام کہستے ہیں چیز نام نبستے گا آئی ہردلو کہا مات از او میں چپچنی چوکان زیران در من کلمیز بند مندن دشتے برکانا مات از او سے لگے بستی وحدی حضرت علی دست علاو مات پنجه گہمی ہو تیپلو دیکھ مارا مادرہ ہر قدر زور جا جسے اللہ تعالی شہنسی قدرت داتا من دست درنے سوال کہا بو طالب بیا کیا تیپلا من کشت بو طالب گوئے تو جیمانی چی تیپلی چطور ہے تو بیا دست چاک من دستی گرفتن و من هر کدر زور جان چوشی داشتن من دست درنه من نتوانم دست در کنم ابو طالبی اپو زور دستی پت چوکن ادر که همین تبلا کشیدی مکلمیر بندی ابو طالب مادر هنسوگان میکنم حاضر حیدرم حیدر من شیر شیر جیان نام کنه حید حیدر همه شیر یک در جنگل های شهر رستم هج آبادی بریستد شیر جیانی کنم آنکه نام کنه حیدر ما تو به هزا حیدر اون شکه هستیم چوکی نه تبلیشی حیدری شیری و رندن از تالی اینام بندگی بود یعنی مانا به سوقات یک انسانی به اعتبار کوه و که تشمیل نه و شیری تشمیل نه بهمتون نه حضرت علی میشه شیر خدا نه مانا شیری بهمتون نه یا دوز بله ایوانی بهمتون نه نه بلکه آول نه به اعتبار قدره قدرتا خدای شیره با کوه شیره آدگر از این چیزا نگید تشبیح در امور توکر و جایش ها بلی نسیلیت برای حسنی بلی شیدون جایش اصلا موسیقی حضرت شاہ عبدالعید حضرت شاہ مولانا گنگوہی قاسم کا امام محمد اتن لبن تشبیح یکم شابه بو امام محمد اتن در مسائل تخری جایش بل موسیقی مثل امام محمد اتن صحیح Yeah.